الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو آخر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولشيخنا ولمشايخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا إله العالمين اے پروردگار عالم اے رحمان اے ہمارے پیارے رب رمضان کی جیسی نعمت عطا کرنے والے رب قرآن دینے والے رب اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنے والے پیارے اللہ رمضان المبارک کی آخری ساعتوں میں یہ بھی تیری توفیق ہے تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ورنہ مولا اس وقت تو کئی لوگ بیچارے خرافات میں مبتلا ہوں گے یہ تیرا کرم ہے مولا کہ تو نے ہمیں ایسی محفل عطا فرمائی اور یہ توفیق بھی تیری دی ہوئی ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہو کر 29ویں شب تاک رات میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حاضر ہیں اے اللہ ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ بولا ہم عادی مجرم ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں ہم اعتراف جرم کرتے ہیں دنیاوی قانون تو یہ ہے کہ اعتراف جرم ہو تو سزا ملتی ہے لیکن تیری بارگاہ کا دستور نرالا ہے تیری بارگاہ میں آ کر کوئی اعتراف جرم کر لے توبہ کر لے تو بخشش ملتی ہے اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نے جرم کیے ہم نے غلطیاں کی ہم نے کوتاہیاں کی جان بوجھ کر گناہ کیے اس بات کی پرواہ رہتی تھی کہ کہیں لوگ نہ دیکھیں اس بات کی کوئی فکر نہیں تو دیکھ رہا اللہ ہمیں بے شرم ہو گئے ہم بے حیا بن گئے ہمیں یہ فکر نہ رہی تو دیکھ رہا اور گناہ کرتے رہے اے مولا معاف کر دے میرے پیارے رب معاف کر دے اے اللہ معاف فرما دے اے رحمان بخش دے اے غفور بخش دے اے غفار بخش دے مولا تو بخش دے گا تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی گناہ گاروں کا گناہ ہوگا مولا ہم نے گناہ کیے لیکن تیری قسم ہم نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تیرا فرمان ہے سبق رحمت کی علامت کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے مولا تیری رحمت کا واسطہ بخش دے اے اللہ بخش دے، اے مولا تیرے نیک بندے رمضان کا ادب کر کے ایسے روزے ایسی تراویحیاں ادا کر کے جس سے تو راضی ہوتا ہے تجھے منا لیتے ہیں. اے مولا ہم نے تو ایک بھی حق ادا نہیں کیا، نہ صحیح طور پر روزہ رکھا، نہ صحیح طریقے سے تراویحیاں پڑھی، نہ صحیح طریقے سے زکاتے دی، اور کچھ ادب نہیں کیا. اے مولا کیا تیری رحمت صرف نیکوکار تک چاہے گی؟ اگر ایسا ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ دکھا مولا ہم تیرے بندے، ہم اقرار کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے بندے. مولا بخش دے، رب کریم بخش دے، پیارے رب بخش دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ یقیناً تو ہماری بھلائی جاتا ہے، جو بھی تو یہ بخششوں کے بہانے عطا فرماتا. اے مولا بخش دے، اس رمضان کے سرکے میں بخش دے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا تو نے ہمیں نعمت رمضان عطا فرمائی، اور رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اے مولا تو نے بہت ہی مواقع دیے رحمت ڈوبنے کے، مغفرت کے، اور جہنم سے خلاصی پانے کے بڑے مواقع دیے، لیکن ہم غفلت میں رہے. اے میرے مولا تو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بلکہ اے قادر مطلق ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے، جیسا بندہ تیرے محبوب کو پسند ہے. اے اللہ رمضان کی مبارک ساعتوں کا واسطہ ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ مرد و کلمہ طیبہ نصیب فرما. اے رب کریم ہم جانتے ہیں کہ ایک دن موت آنی ہے، ہم جانتے ہیں ایک دن جسم سے روح نکال لی جائے گی، ہم جانتے ہیں مولا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم ہاتھ پیر نہیں ہلا سکیں گے، ہمارے کپڑے بھی کینچیوں سے پھاڑ کر اتارے جائیں گے. اے مولا ہم جانتے ہیں وہ دن بھی آئے گا جب جب چاہنے والے، ناز اٹھانے والے، ناز نخرے برداشت کرنے والے، پیار کرنے والے اپنے کندھوں پر اٹھا کر منو مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے. اے اللہ ہم جانتے ہیں قبر کی پہلی رات بڑی کڑی ہوگی، بڑی سخت ہوگی. اے مولا ہم جانتے ہیں لیکن دل دنیا کی غلیظ محبت میں ایسا گرفتار ہے کہ کوئی بات اثر نہیں کرتی. اے اللہ ہمارے دلوں کو نرمی کر کے نرمی عطا فرما دے. اے اللہ قبر کی سختیاں آسان کر دے. قبر تو قبر ہے مولا، اس سے پہلے موت، اے اللہ موت کی سختیوں سے بچا لے. اے اللہ نزا کی سختیوں سے بچا لے، اور نزا کے وقت اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے. تیرے محبوب کے جلوے کو دیکھ دیکھ کر یہ جس سے روح نکل جائے، اے اللہ ایسا کرم کر دے. اور رب کریم قبر میں جانے سے پہلے ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ممکن نقیب کے سوالات کے جوابات سیکھنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم قبر کی رسوائی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی دہشت سے بچا، قبر کی گھبراہٹ سے بچا، قبر کے اندھیرے سے بچا. اے اللہ ہماری قبروں کو اپنے محبوب کے نور سے منور کر دے. اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ بنا دے. اے رب کریم قیامت کے دن تیرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اے اللہ تیرے محبوب کے عاشقوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا رب کریم قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ کرنا، قیامت کی مشکل ترین گھڑیوں سے محفوظ کرنا. قیامت کے دن تیرے محبوب کے لوائے حمد کے پرچم کا سایہ رسم فرما. اے رب کریم تیرے محبوب کی شفاعت عطا فرما، اور بلا حساب کتاب تیرے محبوب کا دامن کرم تھامتے ہوئے جنت میں داخلہ نصیب فرما. اے مولا کریم کتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اور کتنے لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں کیو ٹی وی کے ذریعے اس دعا میں شریک ہیں. اے رب کریم تیری بارگاہ میں جو اخلاص دیکھا جاتا ہے، نیتیں دیکھی جاتی ہیں، کون کس کس انداز سے مانگ رہا ہے، کس لیے مانگ رہا ہے، کیسے مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، رب کریم جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تمام تمام جائز دعائیں پوری فرما. یا اللہ کالز کے ذریعے میسیجز کے ذریعے بہت سی دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے مولا کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے میرے مولا کریم جتنے بھی تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے. اے میرے مولا جو بے جا مقدموں میں گھرے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا فرما. جیل میں جو بغیر کسی جن کے گرفتار ہو گئے پورے نگاروں کو رہائی عطا فرما. اے میرے مولا کریم جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کی نیک و صالح رشتے عطا فرما, اور جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں میرے مولا ان کی رکاوٹوں کو دور فرما. اے مولا کریم جتنی مقروض ہیں انہیں بارے قرض سے سکھ دوشی عطا فرما. اے میرے مولا جو بے روزگار ہے انہیں نیک حلال طیب آسان روزگار عطا فرما. اے اللہ جو برسر روزگار ہے ان کی حلال کمائیوں میں برکتیں عطا فرما. اے میرے مولا کریم کئی لوگوں نے دعاؤں میں کہا, کئی بہنیں ایسی ہیں جن کے شوہروں نے چھوڑ دیا ہے, اے اللہ ان کے شوہروں کو اپنے سنگ عطا فرما اور ظلم سے باہر رہنے کی توفیق عطا فرما. اور جو بہنیں شوہروں کو تنگ کرتی ہیں اللہ کریم ان بہنوں کو بھی عقل سلیم عطا فرما اور پیار محبت کی فضائیں قائم فرما دے. رب کریم تمام مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما دے, بالخصوص عالم اسلام پر اپنا کرم فرما, اور بالخصوص بالخصوص ہمارے پیارے پاکستان پر اپنا کرم فرما دے. رب کریم اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دشمنوں کی میری نظر سے اسے محفوظ فرما. رب کریم اس ملک میں قیامت قائم قائم فرما. رب کریم اس ملک کے کونے کونے چلتے چلتے بچے بچے کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک سے دہشت گردی کو دور کر دے. اے اللہ اس ملک سے تمام قسم کے جو معاملات چل رہے ہیں برے ان تمام کو دور فرما دے. اے اللہ یہ بے روزگاری, یا اللہ یہ مہنگائی کا طوفان, اے اللہ اس مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے کئی معاملات بگڑ رہے ہیں, بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں. مولا کریم ہماری ماؤں بہنوں بہن بچوں کی عزت کی حفاظت فرما. رب کریم اس ملک کو خوشحال بنا دے. اے اللہ اس ملک پر جو بھی میری نظر لگا رہا ہے اے اللہ ان کی نظروں کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ یہود و نصارا کو ان کے ناپاک عزائم میں برباد کر دے, ناکام کر دے. اے اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما, اس ملک میں امن کی فضا قائم قائم فرما. رب کریم خوشحالی کا دور ہو رہا ہے. اے مولا کریم اس ملک کا ہر ہر شخص کا عزت و باوقار انداز سے زندگی گزارتا رہے. یا اللہ ان تمام کی جان کی مال کی حال کی اولاد کی علم کی عمل کی حفاظت فرماتے ہوئے اس میں برکتیں عطا فرما. یا رب کریم ہمارے تمام علماء کرام کو سلامتی عطا فرما. رب کریم تمام علماء اور سنت کو سلامت سلامت رکھ. رب کریم ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کی زبان میں برکت عطا فرما, ان کے بیان میں برکت عطا فرما, ان کے کلام میں برکت عطا فرما. رب کریم جتنے بھی نافہ ہزار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے بھائی ان کے مانو کے نام پوری دنیا میں تمام کا اپنا خاص کرم فرما. یا اللہ تیرے مانو کے چاہنے والوں کی خیر ہے, تیرے مانو کے نام لینے والوں کی خیر ہے. یا اللہ اس ٹیم کے ذریعے جس جس انداز سے یا رب کریم دین کی خدمت ہو رہی ہے اس میں اور برکتیں عطا فرما, اور خوب اخلاص کے ساتھ اس نیکی کی دعوت کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس جیو ٹی وی چینل کو دن گیارہ رات بارہ ترقی عطا فرما, اور اس چینل پر جتنے بھی صاحبان جس جس انداز کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے مفتیانی کرام, ہمارے علماء کرام, مرناب خان خواہ حضرات, پروفیسر حضرات, تمام تمام تمام کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما, جان مال عزت آبرو و برکتیں عطا فرما. رب کریم اس جیو ٹی وی کے مالکان میں سے جناب حاجی عبدالرؤف صاحب, حاجی عبدالرزاق صاحب, حاجی اقبال صاحب, جتنے بھی یہ بھائی ہیں پہنچگار, تمام ان کے بچوں پر سلمان بھائی اور جتنے بھی ہیں, یا اللہ تمام پر خاص خاص کے کرم فرما, اور اور برکتیں عطا فرما, اور ایسی برکتیں عطا فرما کہ اس سے اس دین کا کام مزید زور شور سے ہوتا رہے پہنچگار. اور اس چینل کے جتنے بھی کام کرنے والے میرے ملک کیمرہ مین ہیں, ڈائریکٹر حضرات ہیں, جتنے بھی ہیں جتنے ڈائریکٹر حضرات ہیں ہمارے حبیب صاحب نے تمام کا اپنا خاص کرم فرما. اور جس انداز سے پورا مہینہ بالخصوص رمضان کا یہ لوگ لگے رہتے ہیں وہ دیگر ان کے اخلاص میں اور ترقی عطا فرما, اور بس ان کے اخلاص نہیں رکھتے ان کو اخلاص عطا فرما دے. میرے مولا کریم ہم جس نکموں کو اخلاص عطا فرما دے, ہم سے ہی پر دیگر کا کام لے لے. میرے مولا کریم ہم نے یہاں بیٹھ کر جو دعائیں کی اے مولا تو جانتا ہے کس لیے کی، کس لیے کی، کیسے کی، کس دل سے کی، اس میں کتنا اخلاص ہے تو جانتا ہے، اے مولا بازار اگر اخلاص میں کمی ہے تو تو عطا فرما دے، اور ہم تمام تمام دعاؤں کو قبول فرما لے جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش شریف کیا مجھے حال خبر کی ہے۔ تو آپ کیجیے ہمارے حیدرآباد دکن کے ہمارے ایک بہت ہی اچھے انسان اور حیدرآباد دکن میں بہت بڑی شخصیت تھے حضرت صلاح الدین صاحب اویسی، ان کا کل انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ کیو ٹی وی کی انتظامیہ بالخصوص ہمارے عظیم دوست صاحب، اور چونکہ یہ میرے میزبان رہ چکے ہیں اور میں ان کے یہاں مہمان بن کے گیا تو میں بھی تمام سوزگار سے عازم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کے نقصان ہوا اللہ تعالیٰ اس کا اچھے سے اچھا نیبل بدل حیدرآباد دکن والوں کو نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔